Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 czerwca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nikt nie ucierpiał w pożarze budynków szkolnych w Jarosławcu. Pogorzelisko sprawdzają teraz strażacy. Nowy minister w rządzie Mateusza Morawieckiego zastąpi Krzysztofa Jurgiela. Unijni komisarze poznają efekty poniedziałkowych rozmów premiera z wiceszefem Komisji Europejskiej w sprawie praworządności. Po nocnym pożarze odwołano zajęcia w szkole w Jarosławcu w Zachodniopomorskiem. Ogień wybuchł w przedszkolu i zajął kompleks przyszkolnych budynków. Akcja strażaków była bardzo trudna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pogorzelisko jest cały czas kontrolowane, mówi Dariusz Szperlak, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Sławnie. Cały dach spłonął nad pomieszczeniami przedszkola. Kotłownia, stołówka, dach się zawalił. Akcja była utrudniona. Dach był pokryty papą, smołą. Kilkunastoma nawet warstwami papy. W środku było wypełnione granulatem takim plastikowym. To właśnie jak się zajęło, ciężko było do ugaszenia i do dostania się do środka ze względu na bardzo duże zadymienie. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Za Krzysztofa Jurgiela Jan Krzysztof Ardanowski. Za pół godziny prezydent powoła do rządu nowego ministra rolnictwa. Resortem pokieruje dotychczasowy wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa i współautor programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszym problemem, z którym będzie musiał zmierzyć się Jan Krzysztof Ardanowski, jest susza. Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że chce przystąpić do pracy od razu po otrzymaniu nominacji. Dziś zadebiutuje na posiedzeniu rządu. Wcześniej chce również przejąć resort od ustępującego poprzednika. Pracy będzie dużo, a jednocześnie jestem osobą przyzwyczajoną do pracy. Wydaje mi się, że wiem, co w polskim rolnictwie jest mankamentem, co należy robić. Jestem współautorem programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości. To też jest dla mnie szczególne zobowiązanie. Na szybkie i efektywne działania resortu liczy szef rządu Mateusz Morawiecki, który skonsultował przed nominacją plan najbliższych zadań dla nowego ministra rolnictwa. Te najbardziej aktualne mają dotyczyć usuwania skutków suszy. Będziemy proponować pewno programy, żeby łagodzić te skutki tej klęski żywiołowej, trzeba tak powiedzieć, ale również wiele pozytywnych programów dla rolników. W ciągu najbliższych paru tygodni przedstawimy. Prezydent mianuje nowego ministra o godzinie 9.30. Michał Fedusia, Polskie Radio. Komisja Europejska ponownie omówi sytuację w Polsce. Chodzi o dialog Brukseli z Warszawą dotyczący praworządności i reformy sądownictwa. A wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans ma przedstawić unijnym komisarzom efekty poniedziałkowych rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim w Warszawie. Po rozmowach z premierem mówił niewiele. Mam nadzieję na kontynuację konstruktywnego dialogu, by znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Frans Timmermans wiele razy powtarzał, że zmiany, które wprowadziła Polska do reformy sądownictwa, są niewystarczające i konieczne są kolejne. Warszawa z kolei uważa, że teraz ruch należy do Brukseli, o czym mówił wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Komisja Europejska ma na przykład wszelkie podstawy do tego, żeby wycofać skargę na ustawę o organizacji sądów powszechnych. Dzisiejsza dyskusja komisarzy to także przygotowanie do wtorkowego spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich, na którym odbędzie się formalne wysłuchanie Polski. O tym, w jaki sposób zostanie ono przeprowadzone, zdecydują także dziś unijni ambasadorowie. Polski rząd nie zgodził się m.in. na pomysł Bułgarii kierującej pracami Unii, by kluczową rolę odgrywała Komisja Europejska i zaproponował ograniczenie tej roli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed biało-czerwonymi na mundialu mecz o wszystko w niedzielę zagrają z Kolumbią. W pierwszym meczu Mistrzostw Świata polscy piłkarze w fatalnym stylu przegrali z Senegalem 1-2. Nie tylko nasi eksperci, ale także rosyjscy komentatorzy sportowi są zdziwieni porażką polskiej reprezentacji. Sprawozdawcy, analizując przebieg meczu, zwracają uwagę na niezgranie kadry Adama Nawałki i nie najlepszą kondycję piłkarzy. Rosyjski portal Air Sport informację o wyniku meczu Polska-Senegal zatytułował Outsiderzy zostają faworytami. Sowiecki Sport podał jedynie wyniki spotkania, a gazeta RU podkreśla, że skoro kibice z Polski nie czują się zagubieni w Rosji, to może i kadra Adama Nawałki także się odnajdzie na mundialu. Wielu kibiców z Rosji, którzy obserwowali mecz Polska-Senegal bezpośrednio z trybun stadionu Spartaka, przyznawało, że stawia na Polskę i nie ukrywało, że na co dzień obserwują grę Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika. Zgodnie też chwalili Macieja Rybusa, dzięki któremu Lokomotiv Moskwa został mistrzem Rosji. Jak zauważył jeden ze sprawozdawców rosyjskiej telewizji, być może nie będzie po porażce Polaków wielu słów krytyki, ponieważ wciąż kibice liczą na ich dobry występ. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Więcej o polskiej reprezentacji na mundialu już w sporcie. Studio Krzysztof Łoniewski. Żal było patrzeć na naszych piłkarzy. Razili bezradnością, odstawali od Senegalczyków fizycznie i taktycznie, do tego popełniali katastrofalne błędy, jak ten przy drugim golu dla rywali, kiedy Krychowiak, Bednarek i Szczęsny zachowali się tak, jakby po raz pierwszy spotkali się na boisku i to na podwórku. Porażka 1-2 to najniższy wymiar kary. W niedzielę z Kolumbią ma być jednak lepiej, zapewnia wspomniany Jan Bednarek. Będziemy walczyć, nie poddamy się, jesteśmy Polską, z tego słyniemy, że nigdy się nie poddajemy, że walczymy i tak też będzie w tym przypadku. Myślę, że jesteśmy drużyną 23 zawodników, coś nie poszło i mamy coś do udowodnienia, także myślę, że będziemy jeszcze mocniejsi, będziemy jeszcze lepszą drużyną, wyciągniemy wnioski i nie popełnimy tych samych błędów. My przegraliśmy z Senegalem, Kolumbia też dość niespodziewanie 1-2 z Japonią. Tymczasem Rosjanie na dobrą sprawę, potem jak pokonali Egipt 3-1, mogą być pewni gry w fazie pucharowej mundialu. Po ostatnim gwizdku meczu Rosja-Egipt strefa kibica w Soczi, która była wypełniona do ostatniego miejsca, eksplodowała ze szczęścia. Rosja wygrała 3-1, ma 6 punktów i zajmuje pierwsze miejsce w grupie A. Egipt ma jeszcze matematyczne szanse na grę w 1/8 finału. Podopieczni Hektora Coopera muszą jednak trzymać kciuki za Arabię Saudyjską, która dziś zmierzy się z Urugwajem. Zrobimy wszystko, aby zmazać plamę z poprzedniego meczu. Będziemy musieli się wspiąć na wyżyny umiejętności. Chcemy dorównać przeciwnikom i wygrać mecz. Mówił selekcjoner reprezentacji Arabii Saudyjskiej Juan Antonio Pizzi. W innych spotkaniach Portugalia zagra z Maroko, a Hiszpania z Iranem. Soczi, Jan Kałucki. Kończąc wątek futbolowy, mundialowy właściwie, jeszcze o pechu, jaki przytrafił się znanemu kolumbijskiemu wokaliście Malumie. Wybrał się do Rosji dopingować rodaków i został okradziony w hotelu. Z jego pokoju zniknęło 11 zegarków Rolexa oraz Iblo, biżuteria Cartiera, gadżety zdobione złotem i perłami oraz torba Louisa Vuittona. Wszystko warte bagatela 700 tysięcy euro. Szkoda, że nie zabrał ze sobą złota w sztabach. Kibicom Legii na wyjazd do Irlandii radzimy się wyposażyć w mniej zasobny bagaż. Dlaczego czeka ich podróż na Wyspy Brytyjskie? Bo ekipa Deana Clafuricia trafiła na Cork City w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Jeszcze tenis i powrót do gry po niemal rocznej przerwie Andy'ego Murraya. Były lider rankingu ATP zameldował się na kortach Queen's Clubu w Londynie i odpadł już w pierwszej rundzie po porażce w dwóch setach z Nickiem Kyrgiosem. I to tyle sportu po ranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Tylko na Podhalu i tam może przelotnie padać, nad morzem wietrznie. 24 stopnie na Podlasiu, 27 w centrum, do 28 na Dolnym i Górnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kibicuj z nami, nie odpuszczamy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 55 cali Panasonic 4K Ultra HD, za który zapłacisz 2519 zł 7 groszy. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Lenovo za jedyne 690 zł. Asus Intel Core i5. Grafika Nvidia GeForce 4 giga. Taniej o 500 zł. Media Expert. Zawsze budzę się w dobrym humorze, a słońce zawsze świeci prosto na mnie. i codziennie czuję się jak na wakacjach. Nawet jak jadę do pracy, to czuję, jakby unosiła mnie morska fala. Czy jest druga taka jak ja? Jest. Nowa Toyota Aygo. Już od 36 900 zł z klimatyzacją i radiem. Zapraszamy na dni otwarte do salonów Toyoty 23 i 24 czerwca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ania Regulska, Sylwia Hej i Hirek Wrona mówią Państwu pięknie dzień dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Do południa. To jest, proszę Państwa, przykład na to, że audycja jest na żywo, że gramy z płyty winylowej i czasami ustawia się, tak, ustawia się prędkość 45 zamiast 33. Dzień dobry, Janku. Witam Cię, Mark. Witam serdecznie. Ja tak po prostu tak posłuchał i co powiedziałeś? Że jeszcze z taką prędkością nie grałeś nigdy? Nigdy nie grałem z taką prędkością. Ale to było ciekawe. Tak, ale w dalszym ciągu masz jeszcze dużo siły w palcach i grasz z właściwą prędkością, oczywiście, tak? Oczywiście, że tak. Dobrze. Postanowiłem, dało że... Dało mi to do myślenia. Że można jeszcze szybciej. Dobrze, tylko ciekawe, czy Janusz zaśpiewa z taką prędkością. Da radę. Da radę? A te wszystkie górki też wyciągnie? Spoko, no tego przyspieszymy na maszynie. Aha, przyspieszymy na maszynie. To dobrze, to jeszcze raz zagrajmy ten sam utwór. Nie jeden pokus sprawiedliwy, Co tam się w studiu działo no wtedy? No jazz. Dobrze. Nie, to akurat to było nawiązanie do tekstu, który Andrzej Mogiński napisał. To było takie, wiesz, no, na zasadzie żartu, bo my też kochamy jazz. Natomiast tutaj na saksofonie grał Zbigniew Namysłowski. Tak. Namysłowski. Cudownie zresztą zagrał. Nigdy za wiele rock'n'rolla, utwór kończący trzeci album zespołu Lady Punk, wydawał mi się odpowiednim na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania, bo znamy się bardzo wiele lat. Przez wiele lat byliśmy sąsiadami i wiem, że ten rock'n'roll u ciebie był, jest i zawsze będzie. I za to cię niezwykle lubię i szanuję. I taki jest zespół Lady Punk. Zawsze rock'n'rollowy. Ale dzisiaj spotkaliśmy się, ponieważ świętujemy, no właśnie, czy świętujemy dla ciebie, bo dla mnie tak, 35. rocznicę wydania tej płyty. Pierwszy album zespołu Lady Punk. I chciałbym, żebyśmy o tej płycie porozmawiali. A jeszcze do tego, kilka dni temu ukazał się, jak w gwarze filmowej powiedzielibyśmy, remake tej płyty, wzbogacony o 3 utwory, tak? Tak. I z, no właśnie, będziemy słuchali i z jednego, i z drugiego albumu tych wersji oryginalnych i tych nowych. Janek, to może zacznijmy od tego nowego albumu. Skąd pomysł w ogóle na powstanie takiego remake'u? No właśnie, to jest uczczenie, uwierz, uchoronowanie naszej 35-letniej, wiesz, działalności. Chciałem po prostu nagrać jeszcze raz, wejść do studia i nagrać, zobaczyć jak to było jeszcze 35 lat temu. I faktycznie to było duże przeżycie, ponieważ okazało się, że te numery 35 lat temu były nagrane z taką ekspresją, z taką energią, że bardzo dobrze, że zrobiłem, że nagrałem tą płytę, ponieważ okazało się, że trochę już zapomnieliśmy, jak się gra z taką energią. I w tej chwili planuję właśnie nagranie nowej płyty przy współpracy na nowo z Andrzejem Mogienickim i chcemy właśnie pojechać z tym samym powerem, który był no, który był 35 lat temu. Czyli 380 koncertów rocznie, tak? No może nie z koncertami, natomiast chodzi o samą energię grania, wiesz, no, w studio. Czy człowiekiem, który również dał ci tę energię, był Tomek Organek? Tak, każdy z tych wykonawców, który brał udział przy tej płycie, no, sprawdził się znakomicie. Mhm. Wydaje mi się, że brawa dla każdego, który wystąpił. Jestem zadowolony z każdego wykonawcy. Zresztą taki miałem pomysł, żeby ci wykonawcy te utwory zaśpiewali i naprawdę jest super. Jest super. Zapytałem o Tomka dlatego, że za chwilę kryzysowa narzeczona w tej nowej wersji, czyli Lady Punk, Tomek Organek, a w studiu cały czas Jan Borysewicz. Jeśli mieliby Państwo pytania do naszego genialnego artysty, to bardzo proszę czarny@polskieradio.pl, nasz adres mailowy cały czas do Państwa dyspozycji. Lady Punk, Tomek Organek, program Trzeci Polskiego Radia, Jan Borysewicz. Jeśli państwo mają pytania do Janka, bardzo proszę, czarny@polskieradio.pl. To ja przeczytam ci, bo domagałeś się, żeby ci tutaj parę listów przytoczyć. 1984 rok, ja mam 10 lat, są ferie, trwają zimowe Igrzyska Olimpijskie w Sarajewie. A ja na przemian z relacjami w telewizji słucham z analogu debiutu Lady Punk. Na okrągło. Uwielbiam tę płytę. Ten pierwszy analog mam do dziś i jest to dla mnie jedna z najważniejszych płyt polskiego rocka. Teraz trwają Mistrzostwa Świata, czyli ponownie duża impreza sportowa, a ja właśnie kupiłem wznowienie LP1. Ukłony dla pana Jana. Bardzo dziękuję. Bardzo miło. Przypadek, ale bardzo miły, energetyczny. Ale to jest, wiesz, ja często się teraz spotykam z takimi opiniami, bo naprawdę ja to widzę na koncertach, że trzecie pokolenie przychodzi na nasze koncerty i wiesz, może i też któryś z powodów był taki, że właśnie chcemy jakby odświeżyć w ogóle tą naszą muzykę, wiesz, sprzed 35 lat, żeby dotarła, wiesz, coraz do większego grona, wiesz, bo... No bo jest to dobra płyta, no umówmy się, no jest to dobra płyta i należało jej się, żeby po wielu latach nagrać ją właśnie ze znakomitymi gośćmi, a mamy ich na rynku bardzo dużo. Ja ci powiem więcej, że jest to jedyna płyta z tych, które były odtwarzane na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, z której aż 6 piosenek było na liście przebojów. Bardzo się przepraszam, byłem ostatnio u Marka Niedźwieckiego, powiedział, że 7. 7 nawet, tak? Tak. A widzisz, to... A ty masz już, widzisz, stare wiadomości. Tak, ja mam stare wiadomości, to akurat nie słyszałem tej audycji Marka, czyli 7 nawet piosenek. No to proszę bardzo. Czyli jest to jedyna taka płyta, jedyny taki przypadek. Co poczułeś, kiedy pierwszy raz trafiłeś na listę przebojów Trójki? Wiesz co, ja pamiętam taką historię, jak miałem urodziny 17 kwietnia i to było w Zakopanem i obudził mnie krzyk fanów przechodzących koło naszego hotelu z transparentem i z okrzykiem kryzysowa na pierwszym. Właśnie w Trójce i to było bardzo miłe, naprawdę. Ale to musiało być jakoś tak wieczorem. Znaczy wiesz co, tak, to było wieczorem. No. Aha, to długo spałeś. A ja powiedziałem, że się rano obudziłem, tak? Nie, to było wieczorem, przepraszam. Aha, nie jest, bo to było, tak, bo to było po koncercie, tak, to było po koncercie. Mhm. No wiesz, to było 35 lat temu, no co ty ode mnie wymagasz? Aż takich szczegółów. Kolejny list od pana Krzysztofa. Słucham tego remake'u i muszę przyznać, produkcja stoi na bardzo dobrym poziomie, ale mam jedno pytanie do pana Janka. Do kiego diabła używał dokładnie tych samych brzmień co 35 lat temu? A widzisz, i to jest właśnie pies pogrzebany. To jest pytanie do... To właśnie pierwsze chciałem o tym powiedzieć, bo tą płytę nagrywaliśmy z Wojtkiem Olszakiem, moim przyjacielem serdecznym, wspaniałym muzykiem. I moim również. I wiesz, zrobił mi dosyć niezły numer, dlatego że wchodząc do studia, biorę gitarę i nagle Wojtuś mówi, proszę bardzo, tu dla ciebie dwa urządzenia, które zakupiłem. Ja patrzę, a to są dwa urządzenia, na których grałem 35 lat temu na tej płycie. To znaczy kostka, taka kostka do gitary, kompresor i do tego efekt taki gitarowy chorus, też Bossa, firmy Boss. Słuchaj, identyczne brzmienie uzyskaliśmy. I wiesz co, na początku mówię, Wojtek, no ja bym chciał troszeczkę inaczej, wiesz, a Wojtuś oczywiście, wiesz, duży, wielki fan i obok leży płyta analogowa i mówi, nie no bardzo cię proszę, zróbmy tak jak było na tym, przecież i tak będzie różnica, bo będą wokaliści. Trochę mnie tym przekonał, wiesz, bo z drugiej strony zmieniając całkiem, wiesz, brzmienie tej płyty, to byśmy dopiero mieli hejt, wiesz, dlatego wydaje mi się, że to był dobry wybór. I dlatego zostałem przy tym brzmieniu. Poza tym to jest moje brzmienie. No właśnie. To jest moje brzmienie, wiesz, i ono się nie za bardzo powinno zmieniać. Artysta ma zawsze swój plan na życie i tego się trzymajmy. Jan Borysewicz jest dzisiaj naszym gościem. Spotkamy się za kilka minut ponownie. A teraz z płyty winylowej. Pierwsze wydanie i mniej niż zero. Pierwszy album legendarny zespołu Lady Punk. Myślisz może, że więcej co?

Merkel, którzy wczoraj spotkali się w Brandenburgii, uzgodnili, że Paryż i Berlin chcą jednak utworzenia wspólnego budżetu strefy euro. Co to oznacza, panie Sławomirze? Prędzej czy później tego typu dyskusje musiały być. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy coraz więcej krajów jest w zupełnie innej sytuacji niż jakiekolwiek inne kraje, z którymi możemy te kraje porównać. Czyli te 19 krajów, które mają w tej chwili walutę euro, plus te kraje, które potencjalnie chcą mieć walutę euro, bo tych krajów jest trochę, chcą być w zupełnie innej sytuacji. Z tym, że biorąc pod uwagę to, że budżet w ogóle Unii Europejskiej to jest zdecydowanie mniej w tej chwili niż 200 miliardów euro, bo mówimy o mniej więcej 1% PKB wszystkich krajów Unii Europejskiej. A zarówno Macron, jak i pani kanclerz Merkel mówią o budżecie, który mógłby być wielkości. On jest przeciwna temu. Macron dąży do tego, żeby on był jakiś. No ale przekonał panią kanclerz, pan prezydent. Tak, znaczy wydaje się, że w polityce jeszcze bardziej niż w gospodarce to jest kwestia raczej interesów, czyli być może pokazał takie interesy, które dla pani kanclerz opłaca się po prostu, tak, Berlinowi. Ale mówiąc krótko, czy to jest jednoznaczna, jasna decyzja o Unii Europejskiej dwóch prędkości? Moim zdaniem nie. Mamy naprawdę jeszcze bardzo wiele rzeczy, które są do zrobienia i tak naprawdę to nie jest tak, że już mają wiedzę, już wiedzą, jak to chcą zrobić. Na razie rozmawiają o tym. Proszę pamiętać, że już od paru lat mowa jest o tak zwanej Unii dwóch prędkości. Natomiast tak czy inaczej Unia Europejska to jest rzeczywiście w tej chwili bardzo dobre osiągnięcie. To jest osiągnięcie chyba najlepsze w ogóle, jeżeli chodzi o gospodarkę na świecie. To tak? Jeszcze jedno przy tym temacie, jeśli pan pozwoli, ostatnie krótkie pytanie. Czy my powinniśmy w związku z tym starać się przyjąć euro, by jak najszybciej znaleźć się w gronie tych, którzy decydują? Zdecydowanie powinniśmy być zawsze gotowi. My jesteśmy w dużej mierze już gotowi do tego, żeby euro przyjąć. Bardziej niż niektóre kraje, które euro mają. Zdecydowanie bardziej. Chociażby Niemcy, które absolutnie nie spełniają bardzo wielu wymogów, żeby mieć euro, a mają euro i są jednym z silników w ogóle strefy euro. Tak, nie mówiąc Polska, o południu Europy. Prawda? Nie mówiąc w ogóle o południu. To nie jest tak. Zdecydowanie Polska w stosunku do południa Europy to są dwa różne światy z korzyścią dla Polski. To zostajemy przy statystykach związanych z Unią Europejską. Te akurat są dla nas korzystne. Czytam o tym, że Polska osiągnęła w 2017 roku 70% unijnego poziomu produktu krajowego brutto w przeliczeniu na mieszkańca. Podał Eurostat, to jest wzrost o 2 punkty procentowe, bo rok wcześniej było to jeszcze 68% unijnej średniej. No jesteśmy coraz bogatsi, mówiąc krótko. Tak, ale musimy się cały czas porównywać. Za czasów lat 80. czy 70., zwłaszcza 70., mieliśmy też coraz lepszą sytuację, ale inni mieli nieporównywalnie jeszcze lepszą i nieporównywalnie jeszcze coraz lepszą. W tej sytuacji to raczej my prześcigamy tych, którzy i tak się rozwijają, to znaczy inni rozwijają się wolniej niż my. Niektórzy inni się rozwijają wolniej niż my. Jest bardzo wiele krajów, które rozwijają się dużo szybciej niż my. Cały czas się porównujmy do innych. Cały czas bierzmy pod uwagę to, że jeżeli my zwiększamy swój dochód o jakąś jednostkę, to inni zwiększają o znacznie więcej. To nie jest tak, że na tle innych wypadamy bardzo dobrze. Na tle innych wciąż musimy bardzo wiele jeszcze zrobić. To nie jest tak, że my stoimy, że oni stoją w miejscu, a my się rozwijamy, prawda? Oni też się rozwijają. I wielu z nich się rozwija dużo szybciej. To teraz Stany Zjednoczone, a właściwie wielka geopolityka, doradca Białego Domu do spraw handlu Peter Navarro powiedział wczoraj, że mimo negocjacji nie ma na razie rozwiązania sporu handlowego z Chinami, a Pekin i Waszyngton znalazły się w ten sposób na krawędzi wojny celnej. W związku z taryfami przypomnijmy, jakie Waszyngton nałożył na towary z Chin. No i mówimy o tej wojnie handlowej regularnie i wygląda na to, że nie ma widoków szans na rozejm w ogóle. Tak naprawdę nie wiadomo, czy to chodzi o wojnę, tak zwaną wojnę handlową, czy o coś zupełnie innego. Donald Trump to jest przedsiębiorca. On patrzy na wszystko z punktu widzenia przedsiębiorcy, czyli musi być efektywny. Ten człowiek jest u szczytu swojej kariery. On już w życiu właściwie zrobił wszystko to, co mógł zrobić. W związku z tym ma bardzo dużo doświadczeń i chciałby zrobić jeszcze więcej. On jest w zupełnie innej sytuacji niż bardzo wielu przywódców politycznych, którzy dopiero zaczynają swoją karierę i patrzą wokół z zupełnie innej perspektywy. A więc patrzmy na to, jak na grę przedsiębiorcy. On jest efektywny, chce być efektywny i robi to po to, żeby zmienić sytuację dla Stanów Zjednoczonych. Trudno się dziwić, no w końcu to jest Amerykanin. On patrzy na wszystko z punktu widzenia Ameryki, Stanów, tak? To są Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, jeszcze raz przypomnę. Dziennik Gazeta Prawna, pierwsza strona. KNF bierze się za audytorów, czytam. Nadzór ocenia, że jakość pracy rewidentów jest niska. Dlatego myśli o stworzeniu listy firm, które będą mogły funkcjonować na rynku. No to w pewnym sensie, panie Sławomirze, pokłosia Wery Getback. Chodzi o to, że tam był taki rewident, jeden z wielkiej czwórki, który, są cztery takie największe firmy, które się audytem między innymi zajmują, który weryfikował te sprawozdania finansowe i zastrzeżeń nie miał. Do tej pory w poprzednich latach zastrzeżeń nie miał. W tym roku, czyli za rok ubiegły, do tej chwili nie ma opinii. Nie ma opinii. Oczywiście on powinien był dużo wcześniej zareagować i po prostu odmówić wydania opinii, bo to jest bardzo jednoznaczne wtedy, jeżeli chodzi o zachowanie audytora. Tego nie zrobił, więc tutaj ta miękkość jest bardzo, no ja bym powiedział, przerażająca wręcz. KNF chce teraz stworzyć taką białą listę i wpisywać tam firmy sprawdzone, potwierdzone. To nie jest z drugiej strony dobra praktyka potencjalnie, dlatego że wówczas jest pytanie, na jakiej podstawie firmie miałby być na białej liście, a ktoś, kto nie ma do tej pory doświadczenia, chciałby zacząć, a ma na przykład dużo praktyki w innych firmach audytorskich, dlaczego nie miałby od razu funkcjonować. Więc tutaj, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, bardzo ważne jest to, żebyśmy mówili o tym bardzo głośno i tak samo jak duże agencje ratingowe, które się bardzo wiele razy myliły na świecie, również w ocenie Polski przecież w 2015 roku, w dalszym ciągu funkcjonują, są punktem odniesienia, tak audytorzy będą w dalszym ciągu funkcjonowali, będą punktem odniesienia. Po amerykańskiej aferze Enronu chociażby bardzo wiele rzeczy zrobiono, jeden z audytorów dużych upadł, więc być może jest teraz moment przewartościowań. I na koniec, panowie, bardzo interesująca informacja, do której dotarłem wertując Puls Biznesu. Amerykański bank Goldman Sachs zadeklarował, że zainwestuje $500 milionów w spółki zarządzane, założone lub należące do kobiet, informuje agencja Reutera. Potężny, bardzo skuteczny, bardzo efektywny, ale i bezwzględny bank inwestycyjny, jeden z najlepszych banków inwestycyjnych na świecie. Więc jeżeli mówi, że o coś chodzi, z reguły o to nie chodzi. Nie chodzi o pieniądze? Nie chodzi o kobiety. Chodzi zawsze o pieniądze. Zawsze chodzi o pieniądze. Najprawdopodobniej, zresztą biorąc pod uwagę skalę tego banku, $500 milionów to jest bardzo mało pieniędzy, więc jeżeli mówią o 500 milionach, to jest bardzo mało w stosunku do tego, czym ten bank obraca. Więc tak naprawdę jest to jedna z inicjatyw tego banku, ale dzisiaj w ekonomii doświadczeń, dzisiaj, kiedy przede wszystkim w gospodarce trzeba na siebie zwrócić uwagę, to ten bank chce na siebie zwrócić uwagę i mówi o tym po to, żeby wszyscy, chociażby my dzisiaj w tej chwili, tak o tym rozmawiali. Hirku, prawda? Chodzi zatem o wrażenie. Ja jestem zszokowany i właściwie nie wiem, co mam powiedzieć, poza tym, że skomentuję słowa pana Sławka, że $500 milionów to jest mało pieniędzy. Ja sobie tak pomyślałem, ile ja bym za to płyt kupił. To jest dla bardzo wielu z nas po prostu abstrakcyjna liczba. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dziękuję bardzo serdecznie. Patrycjusz Wyrga, bardzo dziękuję. My się usłyszymy jeszcze o 16. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I don't know a lot about you, but you seem to know a lot about me, so I take a little time out. I take a little time out. I'm sorry that I lost my patience. Courtney Barnett, a w naszym studiu w dalszym ciągu Jan Borysewicz. Czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Chciałem zapytać i wrócić jeszcze do tej pierwszej płyty. Ile czasu zajęło wam nagranie tego albumu? Czy nagranie nie zajęło nam dużo czasu, bo myślę, że około miesiąca. Natomiast same przygotowania do wejścia do studia to dosyć dużo. Pamiętam, że mieliśmy bardzo wiele prób we Wrocławiu, w moim mieście. Około 3-4 miesięcy. Ale już w tym składzie, którym została nagrana płyta, tak? Została nagrana. Bo na początku to w ogóle tam były jakieś składy? Znaczy wiesz, to było tak szybko, myśmy tak szybko szukali zespołu z Andrzejem Ognińskim, ponieważ ja przemyciłem małą Lady Punk przy nagrywaniu płyty z Izą Trojanowską w Teatrze Stu. Mhm. I ten utwór stał się hitem od razu, bez zespołu. Bez zespołu i w zasadzie była tylko nazwa, byłem ja i Mogielnicki. Wiesz, to było... Ale tam chyba Jajco grał jeszcze wtedy, tak? Czy on później? Nie, to zupełnie na basie ja zagrałem. W ogóle nie. A ty zagrałeś, tak? Nie, to zupełnie, wiesz, tam to była taka sytuacja, że trzeba było jak najszybciej szukać muzyków. I część była na samym początku, z którymi robiłem próby, ale jakby nie chciałem kontynuować z nimi dalszej współpracy, więc wiedziałem, że będę za chwilę szukał nowych muzyków, więc te roszadki były tylko na początku. Potem dłuższy okres czasu graliśmy w tym składzie, w którym nagraliśmy tą pierwszą płytę, no a teraz już od prawie ponad 20 lat gramy z Kubą Jabłońskim i z Krzyśkiem Kieliszkiewiczem. Kiedy miałem list od słuchacza, od pana Oskara, kiedy miałem 6 lat, tata przywiózł do domu płytę Lady Punk. Katowałem ją całymi dniami, skacząc po meblach, z niewidzialną gitarą. Dobrze, że nie po płycie. Z niewidzialną gitarą. Tak zaczęła się moja przygoda z muzą. Kilka lat później dostałem pierwszą gitarę i tak gram na niej już od kilkunastu lat. Czy będzie zbyt zuchwale, jeśli zaproszę pana Jana do dżemowania? Jeśli nie, to zapraszam. Proszę podać czas i miejsce, biorę mojego strata i przyjeżdżam. Jest to możliwe, ty masz fundację, Janek, przecież, ja tak? Tak, właśnie mówię, no my możemy się spotykać wszyscy ci, którzy grają na gitarach, ponieważ założyłem fundację Akademię Jana Borysiewicza i będę chciał właśnie jeździć po całej Polsce i brać udział właśnie i w nauczaniu. I znaczy chodzi mi głównie o to, żeby wykorzystać swoje doświadczenie wieloletnie i po prostu nauczać młodych ludzi, dzieci, młodych ludzi, dorosłych ludzi, przede wszystkim świadomości słuchania muzyki. Mam nadzieję, że to... By pokochali tę muzykę. Żeby pokochali muzykę, i nauczyli tak się słuchać. Dokładnie. Lady Punk, świętujemy dzisiaj 35-lecie wydania pierwszego albumu zespołu. Morderca się za progiem znów mój normalny świat. Fabryka małp, fabryka psów, rezerwat dzikich stworzeń, zajadłych tak, że nawet Bóg i Bóg im nie pomoże. Fabryka małp, fabryka psów, rezerwat dzikich stworzeń, zajadłych tak, że nawet Bóg i Bóg im nie pomoże. Jest 9:51. Vlogowskaz. Depresja stała się chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Dotyka niemal każde pokolenie, a Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że w 2020 roku depresja może stać się drugą, najczęstszą przyczyną śmierci. Obecnie szacuje się, że na tę chorobę cierpi około 300 milionów osób na całym świecie. A co może być jedną z jej przyczyn? Na przykład... Wyzwania, a fachowo challenge na Instagramie. Co jakiś czas pojawiają się głupsze albo jeszcze głupsze. W zimę Instagram walczył z osobami, które pokazywały relacje z jedzenia tabletek do prania. Tego lata popularne jest Toblerone Tunnel i skojarzenie ze słynną czekoladką w kształcie trójkąta jest jak najbardziej na miejscu. Chodzi o pokazanie światu, że po skrzyżowaniu nóg i wypięciu pupy między udami powstaje trójkąt. Świadczy to o tym, że uda są odpowiednio chude. I jedynym usprawiedliwieniem na to, że mówię o takich głupotach, jest to, że mogą być bardzo szkodliwe. Wszelkiego rodzaju challenge czy jakieś próby wyścigu, kto jest, nie wiem, szczuplejszy, czy kto ma węższy nos, czy kto ładniej wygląda, sprawia, że ludzie zaczynają się porównywać do tych właśnie zdjęć, które oglądają. Katarzyna Kucewicz, psycholog. Przeważnie porównują się w dół, czyli porównują się na swoją niekorzyść. I to sprawia, że z czasem zaczynają zatracać takie poczucie, że z nimi jest wszystko w porządku, tylko stają się bardzo krytyczni wobec siebie, bardzo ostro oceniający siebie, co prowadzi do tego, że mogą się na przykład zacząć izolować i to często prowadzi do depresyjności, bo o ile dorosła osoba, dojrzała, jest w stanie nabrać i mieć trochę dystansu do tego, co widzi w internecie, do tego, co widzi na Instagramie, o tyle młode osoby często są bardzo podatne na to, co widzą. To znaczy, my żyjemy w takich czasach, że to jak się nam coś pokaże, tak jak z telewizją, prawda, jak się nam coś pokaże, no to my wierzymy, że to jest prawda. Nie kwestionujemy tego, więc jeżeli widzimy w internecie setki zdjęć dziewczyn, które mają przerwę między udami, to wydaje nam się, że to jest normalna anatomia i to tak każdy człowiek wygląda, oprócz mnie. Więc skoro ja tak nie wyglądam, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Instagram jest najbardziej depresyjnym ze wszystkich mediów społecznościowych, co udowodniły badania. Naukowcy z Royal Society for Public Health w Wielkiej Brytanii przebadali prawie 1500 osób w wieku od 14 do 24 lat. Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące najpopularniejszych mediów społecznościowych. Musieli opisać, jak czują się po spędzeniu określonego czasu na korzystaniu z każdego z nich. W szczególności chodziło o uchwycenie tego, jak często i w jakim nasileniu pojawia się odczucie odbierane jako negatywne. Lęk, obniżony nastrój, wyobcowanie, osamotnienie i spadek poczucia własnej wartości. Ranking wygrał Instagram. Instagram wypacza nam rzeczywistość, to znaczy, że ludzie zaczynają mieć nierealistyczne oczekiwania i bardzo wysokie standardy względem siebie, względem innych, względem różnych miejsc i od takich rzeczy, czyli od takich właśnie frustracji dnia codziennego po głęboki brak akceptacji siebie, bo przez Instagram my się uczymy, że ładni jesteśmy tylko jak jesteśmy wygładzeni, jak jesteśmy pod dobrym kątem, jak jesteśmy w ładnych kolorach, to tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni, a jeżeli ktoś ma, nie wiem, pory na twarzy, czy niezbyt, nie wiem, dobrze dobrany podkład, no to już jest do niczego. I instagramowa szczegółowość, ona sprawia, że człowiek zaczyna być wobec siebie samego bardzo krytyczny. To był vlogowskaz Gabrieli Dermetko. Jest 9:54.